Ти мій отець, а не суддя, люблю я твій закон свободи. Ти є любов, ти є життя, благословляєш ти народи. Я не відувала храм, і жертв йому не принесу я. Тобі співаю алілуя, підношу слави фіміан. Я не відувала храм, і жертв йому не принесу я. Тобі співаю алілуя, підношу слави фіміан. Твої любві границь немає, вона всю землю огортає, і того, хто її приймає, засяє радість неземна. Я не відувала храм, і жертв йому не принесу я. Тобі співаю алілуя, підношу слави фіміам. Я не відувала храм, і жертв йому не принесу я. Тобі співаю алілуя, підношу слави фіміам. Твоя любов мене спасла від смерті, від гріха прокляття, і світ звільнив від рабства зла. Ти є любов, ти є життя. Я не відувала храм, і жертв йому не принесу я. Тобі співаю алілуя, підношу слави фіміам. Я не відувала храм, і жертв йому не принесу я. Тобі співаю алілуя, підношу слави фіміам. Я не бажаю ларвінця, і не багатства, ні не доля. Моє блаженство, моя доля у царстві вічного Отця. Я не відувала храм, і жертв йому не принесу я. Тобі співаю алілуя, підношу слави фіміам. Я не відувала храм, і жертв йому не принесу я. Тобі співаю алілуя, підношу слави фіміам.